Alitalia, Yana Jojo Penda, fils. Tosala kase boye, tango to bandaka, olingo yo kubenga ka mwana ya komba. Yebisa ya yo sango, denge yo sali, kona yeba ye, ye motemba kapita. Olingo solo eko saka, nandi makite, kele loto kusala. Yo motemba, natiki yo na posa, na songi moka. Yoko kome kaka kongo kisa, oto vanda li balaye. Il est temps de profiter, ça l'a su. Kubengo salata sa tu maria, na sale la kayo, na nako ya zambe. Na koko no pamba, na sila yebisi. Osala kase boye, tango to bandaka, olingo yo upenga ka mwana ya komba. Yebisa ya yo sango, denge yo sali, kona yeba ye, ye motema mokita. Olingo solo eko saka, nandi makite, kele loto osala. Yo motema ye, natiki yo na posala, songi moka. Yoko kome kaka kobo kisa, oto fanda li bala ye, ye. Ile tolo profite sala su. Kubengo salata santu maria, na sale la kayo, na nako ya nzambe. Na koko no pamba, na sila yebisi. Koko umenga ye. Boston Mabiala, il faut viser l'élé. Bolingo bana ni ma kite, le loto kosala, na lili yo vraiment, koube ngaye. Bolingo na pesa koko, ya monde ya sombo, balo la mote mae, poto banda ee. Natuna ki krisyon, ayebi singa sango, yo bala na yo, moninga na kaya nisango ee. Bolingo mana ni makite, le loto kozala, na lili yo vraiment, koube ngaye. Bolingo na pesa koko, ya mwende ya somo, balo la mote mae, poto kanda ee. Natuna kinosi, ayebi singa sango, yo bala na yo, moninga na kaya nisano ee. Jamais Rodette. Un guinche. Tu vois moi.